Bu çeviri o kadar küçük ki, yani hayalleri sığmaz, hayal çatlatır. Ama onun içinde de bir şey var daha böyle. Nötron var, protonlar var içinde muhtemelen böyle. Nötron, protonlar böyle böyle. Bir etrafa dönen elektronlar var muhtemelen böyle, yörüngesinde. Yani düşünün ki iğne ucunda bir milyon atom var. Her atomun bir çekirdeği var. Çekirdeği etrafa dönen elektronlar, iç nötronlar, proton işte var muhtemelen böyle. Proton, nötron. Eşit sayıda bunlar hidrojen mesela bir tane oluyor, oksijen de 8 tane, en fazla uranyum da 98 tane. Onun için oradan yapılıyor kimyasal maddeler. İşte Rabbim, bak muhtemelen Rabbim bunları hepsini böyle görüyor, biliyor muhtemelen böyle bak. Yani sıvı halde olsun, gaz halde olsun böyle, katı halde olsun böyle, atomları da. Bir de tabii hücrelerimiz var bizim, hücre deniyor böyle. Yani canlıların en küçük, müstakil, bağımsız bir hayatı olan varlıklar, hücremiz var bizim böyle, hücre. Hücrenin de çekirdeği var, yine hücrenin var. Hücrenin de böyle, çekirdeği var. Çekirdeğinin de kromozomlar var, balık ağ şeklinde, 46 tane, her hücrede böyle, ürümüz hariç. 46 tane bak, her hücrede böyle. Üzerinde bunların DNA molekülü yapılan genler var muhtemelen böyle. Bunlar başıboş muhtemelen böyle yani. Baş muhtemelen böyle. Atomu yaratan muhtemelen böyle bak. Çekirdeğini yaratan. İçindeki nötronu, protonu yaratan. Elektronu etrafını döndüren. O yörüngede. O darcı yörüngede onu döndüren bunları böyle. İşte bunda her birini Mevlam görüyor, biliyor, yönetiyor muhtemelen böyle. Ve her bir Allah zikrediyor bunları. Bir de var mı? Yani Allah zikretmeyen bir şey yok. Her şey böyle. Elektronu dönerken de Allah Sübhanallah diye dönüyorlar böyle. Böyle ekbere ve bunun daha büyüklerinde yani atomun daha büyükleri de en büyükleri de ne bunlar da küreler muhtemelen. Dünya, ay, güneş, yıldızlar. Aslında güneş sistemi de atomun büyütülmüş şekli. Güneş sistemi muhtemelen böyle. Güneş sistemi böyle. Etrafın yörüngeleri de uyduları, uyduları. Bunlar dönüyorlar muhtemelen böyle. Güneş etrafında. Güneş de dönüyor. Galaksinin belki etrafında muhtemelen böyle dönüyor. Böyle. Her biri böyle yörüngelerinde ve boyluymuşlar. Dönüyorlar bunlar böyle. Şimdi insan bunlara bakınca muhtemelenler, insanlar bir kendine bakınca İnsan aciz mutlak diyor ben. Aciz mutlak. Yani koşulsuz insan aciz böyle. İnsan hiçbir şey yok aslında böyle. Aciz mutlak. İnsan kendi bedenine geçmiyor bedenine. Hatta çoğumuz organı bilemeyiz, yerini bile bilemeyiz böyle. Şu nerede, bu nerede, yapısı nedir? Hücremize karışamayız, bedenimize. Bu işin bu Aleyhisselam Hazretleri nefsini bilen Rabbini bilir. Merak nefsevi arefe Rabbe böyle. Nefsini kendini bilen, kendini bilen önce sen kendini bilecek, aczini bilecek, hiçim ben diyecek, benim bir yaratanım var diyecek, benim Rabbim var diyecek. Rabbim diyecek muhtemelen böyle. Yani insan muhtemelen. Doğmak elimizde mi? Bir muhtemelen böyle. Ana karnına kam elimizde mi? Dünyaya gelmek elimizde mi? Gelme vakti, vakti gelince böyle. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum ben diyor. Elinde mi yaşamak? En buradan hastaneye gider, artık Türkiye'yi hudu dışına çıkar, her gerekeni yapar, başlarında profesörler, tıp profesörler, şunlar bunlara böylece. Ama hep el oluşturur muhtemelen. Elde bir şey gelmiyordur muhtemelen, ecel geldi muhtemelen. Yoktan var eder Allah Celle Celaluhu. Rızkımızı veren rızık. Ya. Ana karnı kim bilir rızkı, ana karnı rızkını veriyor? Ana karnında. Çocuk orada bir başladı mı gıda alması gerekiyor büyümesi için. Hücre çoğalacak. Şu kadar niye bilir? Ona kim bir rızık verebilir ana karnındaki yavruya, embriyona? Kim verebilir muhtemelen? Bak Rabbim veriyor muhtemelen, Rabbim böyle. Rabbim bir eş yaratıyor. Tıpta adı plasanta deniyor buna böyle. Annenin doğuşum sistemi ona bağlanır. Şunu göbek kornu orada bağlanır muhtemelen. O anne yer, işler, hazmeder, sindirir, kan haline getirir. Çocuğu orada besler muhtemelen. Artık da yine oradan geri geliyor muhtemelen böyle. Böyle muhtemelen. Ana karnı çocuğu böyle, gören, gözeten. Ya muhtemelen. Hep ayet-i kerime var bunlar muhtemelen. Okuyma ayetleri, uzun uzun başlı böyle. Hep ayet-i kerime var muhtemelen böyle. Ya, vehnetim ve cinne. Ya, siz cininken, ana emrinken, Allah'ı görüp gözeten Allah verdi. Yuvadaki kuş, yavru kuş. Onun üstüne kim veriyor muhtemelen böyle? Annesi bakıyor. Ana kuş bakıyor. Ama kim baktı muhteremde Allah aşkına? O ana kuşa duygu veren kim? Ya muhteremde. Ana kuş yumurtlar, onun üzerine yatıyor muhteremde. Tavuk yumurt üzerine yatar. Yatar muhteremde. Yani aklı en var muhteremde. Yani. O tabi o duyguyu veren o kuşa. Mesela kuş yumurtlayacak. Yavru çıkaracak. Önce bir yuva yapar muhteremde. Yuva yapar evvelde. Ben çok incelerim bu şeylere böylece. Kuş yuva bacak, baktım böyle kuşa, geliyor bir çapalıyor, bakıyor, göğsüne bakıyor, bırakıyor, başkalıyor muhtemelen böyle. Beğendiği bak, tip alıyor onlara böyle. Onları götürüyor. Ondan sonra ağzına bir salgı salıyor, salgı ağzından muhtemelen. O salgı hava etmedince yapışkan hale geliyor böyle. O kadar sağlam oluyor ki yuvası, o kadar sağlam oluyor muhtemelen böyle. Önce bak yuva yapıyor muhtemelen. O kuşa o duyguyu veren kim muhtemelen? Aklı veren kim muhtemelen böyle ya? Sonra yumurtluyor oraya muhtemelen. Yumurtluyor, üzerine yatıyor muhtemelen bak. Yumurtluyor böyle ya. O hayvan değil mi? Yatır, yatıramazsın ki. Tavuk da öyle muhtemelen, ördek de öyle, kaz da öyle. Hep kanatlar böyle kanatlar muhtemelen böyle ya. Onu yatar muhtemelen böyle. Yatar böyle. Hatta ne yapar? Yattığı gibi durmaz muhtemelen böyle. Yumurtları öyle alt uçak yapar, kanadı öyle muhtemelen böyle. Ya döndürür ona muhtemelen, döndürür böylece. Her kuş türünün bir kuşka dönemi vardır hep böyle. Tavuk mesela 3 haftada muhtemelen çıkarır. İşte Rabbin kudreti muhteremler. İnsan kendine bakacak. Efendim yaşamak istiyorum, yaşa. Yaşayamazsın. Her imkanım var muhtemelen. Her imkanı var böyle. Serveti, hesabı yok benim muhtemelen. O kadar muazzam serveti var. Ama bir hastalığa yakalanır, tedavi imkanı yok muhtemelen böyle. Yani teşhis de konsa, tedavi ayrı. O yürümüyor muhtemelen böyle. Allah izin vermesi olmuyor muhtemelen böyle. Çocuk dünyaya geldi. Ana karnında kanla beslendi muhtemelen. Dünyaya ne neymesi lazım gelişim böyle? Doğumla gelenler, insan hayvan. Ne yemesi lazım bunların? Kışın bir kurt, aslan, kaplan, ayı değil mi muhteremler? Yavrusunu doğurdu. Abinin sokak köpeği, sokak kedisi yavrusunu doğurdu. Ne verecek ona bu hayvancılar? Ne verecek muhterem böyle? Bak Rabbim bir anda onun göğsünden süt fışkı, süt muhterem. Yani süt üretimi hemen devreye giriyor. Otomatikman. Allah aşkına okumadım ya. Kim yapar muhtemelen beni yaptı ya? Ya. Yani evlenmeyen bir kız, eşlenmeyen bir dişi hayvan muhtemelen yavru doğuran muhtemelen böyle. Eşlerin üremek kanunu kurmuşlar bunlar böyle. Ona uyuyacak. Onun ne gerekiyor ondan sonra? Bak, doğum yaptığı anda böyle hemen üreme süt üretmemiz başlıyor bedende muhtemelen. Süt böyle, üretim böyle, böyle ya bakın. Ya. Bembeyaz muhtemelen. İçinde hepsi var böyle. İlk süt, Oğuz derler buna muhtemelen. Halk arasında Oğuz derler buna. İlk süt, onun mutlaka şunu emmesi gerekiyor. Şart muhtemelen. Hastalığa karşı aşı olmuştur muhtemelen böyle. Koruyucu muhtemelen böyle. İlk koyu olur muhtemelen böyle. O farklı olur böyle. O tadı farklı olur böyle. Oğuz'un. Bu tür şunun bunu emmesi gerekiyor. Emmesi gerekiyor bunu. Onun en emin olacak böyle.

Yürüme halim yok. Bunu ben taşıyamayacağım, ben bırakacağım burada böyle diyor. O zaman onu bana ver diyor, benim olsun diyor. Onun için olmuyormuş o dönemde. Ona bu çocuğu veriyor, bu çocuğu veriyor. Benim bir akrabam vardı muhteremler. Oradan öğrendim ömrüne de böyle yakın akrabam, kadındı bu. Onu ziyarete gittim muhteremler. Ben gittim az önce onlar gelmişler. O çocuk kızmış, doğmuş tabii, büyümüş, evlenmiş, çocuk olmuş, oğlu olmuş, gelin almış, gelini getirmeye gelmiş akrabam muhteremler. Şimdi bir insan mutlaka bir tefekkür ile muhtemelen, bakacak insan, düşünecek insan böyle böyle. Tefekkür ile kişi göklere bakacak, yıldızlar alemi, ay, güneş her gün doğuyor böyle, belirli saatte böyle, yörüngesinde. Onları yaratan kim muhtemelen böyle ya? Boşta duruyor, boşlukta. Evet, çekim gücü ona bağlı. Ama çekim gücü kanunu, kuralını koyan kim? Çekim gücü de öyle karmaşık değil ama böyle hassas matematik hesabı dayanıyor buna muhtemelen böyle. Mesela ay bir daha yakın olsun hayat olmaz dünyada muhtemelen böyle. Çünkü bütün sıvı, kanımız, kan dolaşımı, sıvı maddeler aile ilgili muhtemelen böyle. Aile ilgili muhtemelen. Mesela bir insan dolunayda, dolunayda biraz ayın altında geçsin, açıp başa geçsin, baş ağrısı olur muhtemelen böyle. Neden? Kanı beyine çeker muhtemelen böyle. Var ya medcezir, denize çekiyor muhtemelen böyle. Dolunay'da, dolunay'da denize çekiyor muhtemelen böyle. Denizin bu sahiline su basar, öbür sahiline kaç bin köy ötedeyse su oradan çekiyor muhtemelen böyle. Yani denizi çeken bir ay, çekim gücü ne yapıyor? İnsan da kanını beyine çekiyor muhtemelen böyle. Beyine çekiyor, baş ağrısı yap böyle. Kıyı zaman doluyor kanlarla. Mesela ağaçlara su yürüme mevsimi derdi. Ağaç su yürümesi muhtemelenler. Aile ilgili muhtemelenler böyle. Yani bir insan yeni ayda, tabii Kamer İslam aylarında böyle, Recep Şaban gibi, insan bu Kamer ayların başında ekin ekerse, çiğe dikerse, meyve ağacını dikerse, çabuk gelişir muhtemelenler böyle. Eğer ay sonunda dikerse, pek tutmaz kolay kolay böyle böyle. Gelişme böyle. Hatta insanın hastalığı buna bağlı. Eğer bir insan ay sonunda hastalanırsa hasta uzar. Eğer ay başında, ortalarında hastalanmışsa daha çabuk iyileşir böyle böyle. Ama ay ile aradaki mesafe var böyle. Orantı var böyle. Yani ay bir uzaklaşsın, yaklaşsın denge bozulur böyle. Hele güneş dünya arasındaki mesafe. Allah şartı orada ben böyle ya. Mesafe oldu ben de. Batım hassas bir hesap oldu ben de ya. 150 milyon kilometre uzaklık güneş ben de. Yani güneş biraz da yaklaşsaydı, biz yakın olsaydı ne olurdu? Hayalıma dünyadan muhtemelen. Su olmasa bu var uçur şunlar muhtemelen böyle. Yanları böyle, hücrelerimiz böyle muhtemelen. Yüzdeceği geçer. Güneş yakın da olsun, uzak da olsun muhtemelen böyle. Olmuyor muhtemelen. Onun için insan tefekküre dalınca kul acını bilir. Ben yaratıldım der. Mesela bir kadın işte bir kızım olsun ister, olsun der. Örnek böyle. Ve oğlum. Oğul ister. Bir aile veyahut da. Oğul ister. Nasıl olsun böyle? Ona sorsan, yani öyle bir sipariş kabul olursa, öyle bir şey olsa yani, sipariş verdim ben böyle. İşte şu boyda, şu ende işte, kaşı böyle, gözün rengi böyle, şusu böyle, bunu böyle, öyle bir şey istiyorum der. Olur mu? Olmaz mı muhtemelenler? Kızsa erkek olur muhtemelenler böyle. Sarışın ise esme olur muhtemelenler böyle. Yani kul vallahi aciz mısın muhtemelen? Aciz muhtemelen muhtemelen. İnsanın en canı ciğeri kucağında ölür. Peygamberimizin torunu muhteremler, torunu Ali.

Tevbe, Allah affetsin. Yok muhtemelen, kadir muhtemelen böyle ya. Niye muhtemelen böyle ya? Niye muhtemelen böyle? Yani tevbe, ancak Allah bilenlerin tevbesi makbul muhtemelen böyle. O yolda böyle. O Allah ki tevvabül hakimdir ya. Gafur Rahim Mevla muhteremler. Kul Mevla'ya yönelirse Allah ona yönelir muhteremler böyle. Kul Mevla'ya bir kargaşsa Allah ona bir kulaç gelir. Yani manevi olarak böyle bir şey. Hatta bir örnek vereyim bana. Bir çocuk emeklemeden artık yürüme aşamasına geçmiş çocuk. Yine daha yürümeye başlıyor böyle. Deki ağlatıyor, düşüyormuş diyor. Şimdi karşıda değil mi anne babası açar kucağını. Yavrum gel gel der böyle. O da bir iki an atar, düşecek ama koşu alır muhtemelen böyle. Kul da muhtemelen, kul da. Allah yönelirse muhtemelen böyle. Eline gelir ki Allah diye Allah yönelirse, Allah kulunu alır muhtemelen böyle. Kulum gel der muhtemelen. Kulum gel dedim Allah, kul Mevla'ya bulur muhtemelen böyle. Yanlar kulum, yanlar muhtemelen. Böyle insanlar oldu. Asıl saadette müşrik olarak yaşamış tabii. Mesela bir diyetel kelbi vardı. Diyetel kelbi. Yani Beni Kelb kabilesinin reisi. Kabile reisi kendisi. Tabii müşrikti önceleri böyle. Nim karşıtı kendisi. O durumda çok da büyük kabile. Kabile çok büyük kabilede. Bir gece evinde olmadan dışarı yatmış yazın. Tabii zaten Arabistan'da, Medine etrafında dışarıda yatmış böyle. Sırt üstü yatmış, göklere bakıyor, yıldızlara bakıyor, hava kararıyor, gündüz güneş çıkıyor, ay doğuyor, gündüz oluyor, doğan var, ölen var, hasta olan var, şu bu derken böylece diyor, bunu bir yapan var diyor muhtemelen ben. Bunu bir yaratan var. Bu alem başıboş değil böyle ya böyle. Hiçbir başı başıboş değil böyle muhteremler. Şimdi mesela kendimize dönelim muhteremler değil mi? İnsanın en küçük yapısı hücreler dedik, hücre. Hücre başıboş mu? Bir muhteremler. Bak Mevlam buraya halakake fesevvake feadelek. Elezi halakake fesevvâke, ya fesevvâke, tesviye, düzenleme. Ana karnında olur, ana karnında olur, ana karnında olur, böyle ya böyle. Hücre oluşuyor, mesela göz hücresi, kulağa gidecek, beyne gidecek, şuraya gidecek, buraya gidecek, bu şekilde böyle şey. Bunları kim yönlendiriyor, kim bunu yönlendiriyor? Mesela kişi, çocuk okula gidecek, yine okula başlayacak. Yanında annesi gidiyor çoğunda muhtemelen böyle. Çocuk gereken sınıfı bulamaz ki muhtemelen böyle böyle. Asya'ya gider bir insan acemi birliğine gider. Hangi bölüne gidecek bilemez muhtemelen böyle böyle muhtemelen. Bilemez muhtemelen böyle bak. Hücre muhtemelen. Hücre muhtemelen yönlendiriyor muhtemelen böyle bak. Yönlendiriyor böyle. Bir de ne ki arkadan? Fadelek. Denk. Bu adı yaratıyor muhtemelen böyle. Neyi denk yaratıyor, beni eşit yaratıyor? Çit organları. Bak. İki göze aynı sayıda eşit hücre gidiyor. İki göze muhtemelen bak. Allah aşkına olarak. Kim yönetiyor onları? Allah karında muhtemelen. Allah aşkına. Ya. Kim bunu yapar? Aynı eşit sayıda muhtemelen. Haşa hücreleri başıboş olsa, bir rubiyet alem, Rabbül alemin olmasa haşa, gözün bir hücre çok gider, gözün bir yer patlar muhtemelen. Çıkar dışarı böyle. Bir küçük kalır muhtemelen böyle. Ya, dalaklar mesela, ciğerler, iki olan böyle, böbrekler, çiğ olan muhtemelen böyle. Eşit. Ayaklara gidiyor, eşit diyor muhtemelen. Eşit muhtemelen böyle. Ayağın bir çok gider hücre olur, ayağın biri 5 santim uzun, kısa oldu mu, insan başlar sekme muhtemelen. Yürümez açısından başlar böyle muhtemelen böyle. Hele dişler. Dişler düşünüyor musunuz? Akıl ermiyor dişlere muhtemelen bir ağabey. Mesela diş doktorları mesela okuyorlar mesela, fakülte okuyorlar böyle. O kadar deyim yapıyorlar. Yine gidiyorsun, dişlikin olmadı, olmadı. Şurası vuruyor, buraya vuruyor. Bak, dişler kemikten çıkıyor muhtemelen böyle. Vakti gelince ama. Doğuşta yok ama kemikler. Neden yok? Doğuşta yok. Çünkü ana kan dişi olsun, ne olur doğunca? Annesi ısırır muhtemelen, yara yapar. Kadın süt veremez. Bak Allah aşkına muhtemelen ya. Şu azam vakti kuvvete bak muhtemelen böyle. Yani nereye bakarsan bakalım, her şey Allah bir yumurta. Her şey ben ya bak bak. Ana kana gözü gelişiyor muhtemelen. Parmağı gelişiyor. Parmak izi gelişiyor. Ama diş çıkmıyor ana kana muhtemelen benler. Neden? Doğunca süt emiş anasını böyle. Dişi anasını ısırdığı şeyini yaralar. Kadın veremez muhtemelen muhtemelen böyle. Ya. Bu dedir kelbi denen zat muhtemelenler. Böyle tefekküre dalıyor muhtemelenler. Bakıyor ki, nereye baksa her şey bir yaratıcı var böyle. Her şey tek yönden yönlendiriliyor, başı bu değil böyle. İki yönü olamaz böyle. Şu ikiye bölemezsin kerini muhtemelenler, evreni böyle. Bölemezsin böyle. Kalkıyor gece, bedeye gelmeye başlıyor muhtemelenler. Peygamberimize sabah namazını kıldırmış Aleyhisselam Hazretleri, meşride dönmüş cemaatine, eshabına sohbet bir peygamber muhtemelenler. O zaman da meşritte şam hurma dalı yakılırdı böyle, hafif böyle. Çok az ışık verirdi böyle, loş böyle ışık verirdi. Meşride alacak karanlık ama gönüller nurlu. Feyiz taşıyor böyle, enerji taşıyor böyle. Peygamber sohbet diyor orada. Cebrail sahabe verdi, geldi. Ya Resulallah, dedi kalbinin gönlü iman nuru geldi, biraz da buraya gelecek, iman edecek bu şekilde böyle. Biraz sonra baklar sahabeler, bir yabancı alacakaranlık pek kim olduğunu bilmiyor, geliyor. Acaba kim? Yani bir düşman da olabilir tabii, peygamber karşı suikast için olabilir böyle. Herkes de böyle önlem alırken, otur bak, otur bakalım. Yele dişe dikeli veriyor muhtemelenler. Geldi, oturuyor önünde. Peygamber onun hırkası çıkardı muhtemelenler. Meşri yoktu, yoktu aslında meşritte, topraktı muhtemelen bile. Peygamberimiz hırkasını çıkardı, yere serdi. Otur buraya dedi. Aldı, öptü, yüzüne sürdü. Ya Rabbi oturamam onu yarısı yapamadım böyle. Dedi, oturdu. Ya Resulallah, ben Müslüman olacağım. Ama dayanamıyor demler. Dayanamıyor. Ruh yanmış. Aşamıyor bir şey böyle böyle. Ya Resulallah ben Müslüman olacağım böyle. Peygamberimiz elini tutardı muhtemelen erkeklerin. Kadın tutmaz peygamberimiz böyle. Yani tuttu ver bak elini tuttu elini bu şekilde. Ya diye kul dedi. Söyle bakalım verdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Cebrail orada muhtemelen. Cebrail şunu söyledi. Resulullah bunu söyledi. Hepsi sahabe-i kiram. Ona söyledi. Diye bunu söyledi. Tabii ne oldu orada? Mağribi hava oldu. Ruhlar coştu. Diyetek abadetler başta cezbe çırpma başlamadı böyle. Allah Allah diye duramıyorum diyorum ben böyle. Ramazanlar. Hem de göğsünü sıvalı böyle, kalbini sıvalı bir şekilde böylece. Onun yavaşta ağlamaya başladı muhtemelen böyle. Ya Resulallah, ben boş yaşamışım ne kadar dedi böyle. Boş yaşamıştım. O zaman anladım muhtemelen böyle böyle. İnsan tam iman edince, iman da tahkike, ilmi yakını gerçeğe ulaşınca, Allah deyince Allah bilince kulmadı. Allah Rabbül Alemin'dir. Alemi yöneten beri yaratan. Yönetendir. İnsanın içinde bir rahatlama başlar. İşte muhtemelenler. Allah tevekkül teslimiyet. Allah tevekkül teslimiyet. Bir yaratan var muhtemelen böyle. Olacağım artan bu şekilde. Sümmestekamu. Bir de ayet-i kerime gelelim inşallah muhteremler. Ayet-i kerimeye Mevlam buyuruyor Fussilet 30-32'de, 3 ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. İnne kadu abbunallah. İnnellezine kalu Rabbunallah. İnne kesin muhakkak ki mutlaka elleziyle şu kimseler ki kal Rabbunallah. Ne derler? Allah Rabbimiz dediler, inandırırlar. Allah bizim Rabbimiz. Yaratan O, rızkını veren O, O'na döneceğiz. O'dur evrenin sahibi, maliki. Önce iman kuvvetlenecek, sümme. Ondan sonra bak. İman kuvvetinden sonra, ondan sonra sümme sakamı müstakim olurlar. Dostlar olurlar böyle. Allah'ın çizdiği yoldan, yani sırat-ı müstakim. Allah emir doğrultusunda böyle. Bir yere sapmadan böyle. Sapmadan dostlar böyle böyle. İmanda böyle sapıklara kapılmadan, sahtekarlara kapılmadan böyle. Ehl-i Sünnet yolunda, Allah yolunda dost yürüme. Namazını vakitte kılma, namazı güzel kılma, Resulullah Sünnet'e tabi olma, ahlakan, her açıdan İslam'ı uygulama, yaşama. Her açıdan böyle böyle. Yani İslam'ın neyse emirleri onlara kabullenip onları yapma, yaşama. Böyle. Her farz, her sünnette hikmetler var. Abdestin mesela bir namazın dünyada bilinen hikmetleri var. Sağlık açısından bile böyle. Bir insan bu iş antısına devam ettirirse ölünceye kadar sapmasa Allah'ın izniyle tetalim melaike teten aleyhim melaike ondan önce millete giriyorlar. Üç halde. Ölüm anında. Yani doğumlu başlayan hayatı ölüm noktalanıcı anında. Ölmeden daha böyle. Ölüm yattığında böyle. Kişi o anda ölece anlar. Anlar ölümü. İşte o zaman kişi de pişmanlık işinde. Herkes baştan böyle. Evliya bile muhteremler keşke daha yapsaydın der muhterem böyle. Yapsaydın daha yapsaydın der muhterem böyle. Yine aklıma geliyor şu anda Şam'da muhteremler 60 yılların başlarında orada biraz kaldım Şam'da zamanlar. Birini ziyarete gittik orada. Nasıl gittiğimizi o konuya girmeyeyim. Kısa geçeyim muhteremler. 120 yaşındaymış. 120 yaşında biri. Kirifani. Oraya ziyarete gittik oraya. Sohbet yaptı orada. Kalabalık vardı. Hep dışarıda gelenler. Lübnan'dan, Şam'dan gelenler böyle vardı. Şöyle dedi muhteremler. Bir kul dedi. Allah kulluk etse. İslam'ı yaşasa. Allah teslim olsa. Teslim olsa. Akarsaki de bir çöp güdedi böyle böyle. Akarsaki çöp, teslim olur, suya bırakıyorum. Bu alır bunu su, kıyıya götürür, durur, gene götürür, kalp karma böyle. Teslim olsa. Dedi ki, öleceği anda yerini göster onu Mevlam. Hadis-i de var tabi bunlar. Onun altını aynı aktarıyorum şimdi böyle. Öleceği anda dedi, son anda gözden perde kalkar böyle. Bir noktaya bakar, yerini görür. Cennetteki kendi yerini görür. Cennetin tamamı değil, cennetteki yalnız kendi makamını, köşkünü, sayını, bağmaçı görür muhtemelenler. Melek müjde verir. Ey Allah'ın salih kulu, sen aldanmadın mı geçti dünyaya? Dünyaya tapılmadın, unutma Allah'ın Mevlamızı böyle, işte yerin. Bakar ki o kadar değil mi? Cennet böyle böyle. Ucu ucu yok. Köşkünün sarayına mıdır? Altın, yakutan, zümrütten, inci mercandan böyle böyle. O akarsuları, o ağaçlı, meyve ağaçları, tuğba ağaçlarının dalları böyle. Huriler, melekler. Kul coşardır ama dedi. Utanırdı demiştim işte böyle. Utanırdı ben bakımda. Utanır böyle. Direkt dedi böyle. Allah'ım be. Ben size yapamamışım kulluğu be Allah'ım böyle. Kısa ömrümde 3-5 namaz kıldım. Sen bana bunu da veriyorsun Allah'ım. Ama affet. Sakın yapamadım der mi? Pişman oldum lan ben bile. İşte ayet-i kerime lan bu muhteremler ölüm anında ölmeden melekte gelirler. اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Bunu diyorlar böyle. Üç halde buyuruyor müfessirler böyle. Üç halde nete gibi bunlar. Tetenezzelü. Böyle peyderpeye girir böyle. Rahmet belirtileri var. Ondayır. Rahmet belirtileri girerler böyle. Biri ölüm anında gelirler. Derler. Yalnız kişi kalmaz. Yani tek başına görev yaşayan da nerede gelirler muhteremler. Allah yolu yaşamışsa, Allah'mışsa bu dünyaya. Nefs uymamışsa. İkincisi, kabre konduğu zaman, kabre kondu, bir toplu örtüldü, herkes gitti, tek başına kaldı anda böyle, nerede gelir kabre böyle. Üçüncüsü, kabirden kalktığı anda, yani kıyamet olayında, ikisi üflenince, tabi kabir çatlayacak, işte fırlayacak böyle. Kabirden fırladığı anda melekler geliyor bunlara. Bir grup melek geliyor böyle. Grup böyle, sayı belli değil. Diyorlar bunlara اَلَّا تَخَافُ اَلَّا aslında en la. Bu başta harfi B vardı burada, o mahsuptur. Diyen şuna gelirler ki derler ki اَلَّا تَخَافُ korkma sakın korkma. Ölüm anında. Önce anladı. Öyle anladı böyle. Hatasını düşünüyor. Bir ölüm korkusu, ecel korkusu. Yani gelince güneş melekler, güneş yüzlü, nur olan melekler buna bir şampati davranırlar. Buna bir güven ortamı verirler kendisine. Elle taksan korkma diyor, korkma. Velah tahzenü, hüzün duyma, üzülme de böyle geri kalanlara. Ve hem şu bilcen de ve cennette müjdeden, senin yerin cennet şeridir. Yani üç halde böyle, kişinin en korku anında üçü böyle. Ölüm anında, kabri yalnız kaldığı anda, kabirden kalktığı anda, mahşere sorgu çekilmeye gidecek. Kalktı kabrinden muhtemelen. Ana baba nefsi böyle. Kan fırladığında böyle, neydi karşı bunlara böyle. Erküntüm tü adın, vaad olan cennet ile müjdelerine sevinin derler bunlara. Yani siz cennetlisin. Korkma böyle. Yanılacaksın cehennemde. Nahl evliya hüküm. Dedi ki melek biz sizin velinizdi, dostunuzduk. Fil hayat dünya, dünya hayatında. Ve fil ahire burada da. Şimdi hadiste buyuruyor tümün nisayede ve fil kalbi lemetan. Lemeti melek ve lemeti melek şeytan. Hem insan kalbinde bir sağ kapaklığında, kalbin sol kapaklığında sağında melek var mı? Herkes var mı böyle? Melek. Sol kapaklığında şeytan var mı böyle? Şeytan. İkisi arasında insan işte muhtemelen. Şeytanın lemesini beslenir böyle. Beslese. Evham, korku verir şeytan insana. Hep olumsuz kapaklığından böyle. Şeytan ısını yaratıldığı için şeytandan gelen dürtülerde insan kalbine sıkıntı gelir. Ateş basar, acelici gelir muhtemelen. Hırs gelir bile, gazap gelir böyle. O şeytan muhtemelen böyle. Melek bundan yaratıldı. Nur, nur bunlar. Seyirli, tehlikeli var bunda. Yavaşlama vardı böyle. Yumuşaklık vardı bunda. Hilim vardı bunda böyle. İlham eden insanlara iyi, doğru muhtemelen böyle. Şimdi işte bazı insan melekle uyum sağlar. Onundan gelen ilhamları böyle, işte doğuşları böyle, doğuşları. Önce gönlüne bir doğuş gibi gelir, ilham gibi gelir, sonra açıkça konuşma gibi gelir böyle. Buna duyma başlar yavaş, gönül gelişince. Şeytan ki de ateşli gelir böyle, öfkeli gelir. Şimdi eğer insan gönlü iyiyse kişinin, hakka dönerse gönlü, uyumu melek de sağlar mutlaka böyle. Yani insan denen varlık çok böyle bir esra ilahi muhtemelen. Sır insan muhtemelen böyle böyle. Yani insan daha şey çözülmüyor sırları muhtemelen böyle. Yani en eski tıp bilimi hala tıp emekli muhtemelen. Hastan şu an teşhis koyamıyor. Teşhis koyamıyor muhtemelen böyle. Peygamber buyuruyor bir adı şerifinden muhtemelenler. Bir mümin kişi, gerçek mümin, uyanık mümin böyle, uyanık mümin böyle. Yabancı bir yere gitse, göreli olsun, memur olsun, tayin olsun, neyse mesela, yabancı yere gitti böyle. Gittiği yerde

Erkek üç katlı yani. Sünnet olan budur böyle böyle. İnsan değil mi? Ayağında bir çorap alamıyor tabii böyle böyle. Elinden bir altın alayım, bir bileziğim alayım, onu da götüreyim oraya. Altın alıp gitmiyor tabii. Gitmiyor. Kişi çalışmış, çabalamış, tartışmış, kavga etmiş, yorulmuş. Başlığı o yolda belaya girmiş, her şeyi yapmış. Yorulmuş, yorulmuş. Yorgun yorgun gidiyor muhtemelen. Ölüm anına gel demeye, eyvah ben aldanmışım muhtemelen böyle. Namazdan yazına kalmıştı tabii benim. Allah yolunda harcayamamıştım onlara böyle. Allah yolunda vermişti tabii, ne mutlu tabii. Oraya göndermişti tabii. İşte Mevla'dan ayrılmayanlar dünyada muhtemelen böyle. Melek uyum sağlayan, melek uyum sağlayan, melek uyum sağlayanlar ne olacak ya bunlar? Ölüm anında, kabe girdiği anda herkes daldı gitti muhtemelenler. Evladı, babası, anası, velisi, velikler, böyle komşusu kim varsa, en son arkadaşları belli böyle. Bizden bu kadar yoktu böyle. Hele mezara kondu, hava yağışlı, yağmur yağıyor değil mi? Karlı, yer çamur, hava soğuk değil mi öyle? Ne yapayım gelenler? Hoca uzak basa çabuk okusa verdi mi? Bakın böyle hoca çabuk okusa verdi. Hem kısa kesse hemen böyle. Herkes hemen tıpışı bir dolaptı hemen böyle. Sen ne yaparsa yap. Yaptım dedim ya. Allah, Allah mı? Allah mı? Allah mı? Allah mı? Allah mı? Kabire girelim zaman böyle ya. Allah. Bak o zaman ne oluyor? Yine bir grup melek geliyor. Nurlu melek de böyle. Kalp açılan bu tabi. Kabir nurlanıyor mu? Aydınlanıyor bu şekilde. Ne diyorlar? Korkma, üzülme, üzülme. Dertler mi sakın böyle? Korkma diyorlar. Velikin fiha, sizin için orada var diyorlar. Ahirette. Cennette yani böyle. Ma teşeyen püsüküm. Nefsin ne isterse var cennette. Bak muhtemelen ben. Cennet muhtemelen ben. Bunlar müjdeler de cennet müjdeler. Yani cennet için diyorlar bunu, müjdeler olurlar. Velekum fiha, o cennetin için var. Ma, ismi yoksa bu, 50 tane böyle. Öyle şey var ki, öyle şey var ki, teşhem üstüküm. Nefsiniz nasıl yaşam istiyorsa, nasıl yaşam istiyorsa ben, nasıl ortam istiyorsa, var mı tamam böyle. Ölmek istemiyorum, ölüm yok. Yaşamak istemiyorum, yaşanma yok mu tamamen. Hasta olmayayım, hastalık yok. Eğer mesela tırnak yedin, tıraş yapı olmasın böyle. Değil mi? Tırnak kes, berbere git, kuaföre, tıraş yok, şunlar bunlar olmasın. O da yok mu tırnağımda? Tırnak büyümüyor mu? Sadece büyümüyor mu tırnağımda? Çamaşır yıkaması yok, iş yok, güç yok mu tırnağımda? Namaz yok mu tırnağımda böyle? Ne bilsin, ne istiyorsun ben der. Yiyecek ne istiyorsun böyle? Ne tür ne bilsin, ne istiyorsun böyle? Köşkü, sarayı, her şeyi bol, bol, bol, bol, bol. Benim ki madde diyorum, daha ne isterse onun dışından daha böyle. Ne isterse, istiyor böyle. Üzümün Gafurrahim, bu Rabbimizin bir nüzül böyle, ikramı, ilk ikramı böyle, oraya girenlerim cennete mutlaka böyle. Yani hayat, orada başlamıştır. Yani. İnsan hayatı, ruh alemine başladı. Oradan ana karnına geldik. Hep geçti bunlar meskenden. Dünyaya geldik. Bu da geçti muhteremler. Bu da geçici böyle. Sonra hayat neden başlıyor? Kabire gidiyor ama o da geçici gene böyle. Mahşere geçti. Sıra da geçici. Cihaz elhamdülillah ebit alem muhteremler böyle. Bir kişi 100 derece görev yapmış böyle. Müdürlük falan bir şey yapmış kendisi böylece. Hiç elde edememiş. Sonra bu gidiyor böyle. Güzel bir köy buluyor, yüksek bir yerde, havada bir yere gidiyor böyle. Emekli olunca yalnız almış, elde edememiş tabii. Çoluk çocuk kendisinin. Okey, yerleşiyor. İyi insan kendisi, ahlakı iyi, güzelmiş kendisinin de. Bunu soruyorlar köydekiler. Diyorlar, sen hiç elde edemedin böyle. Edemedim. Niye edemedim? Gönlüme göre bulamadım diye böyle. Yani gönlüme göre bulamadım. Onun için edemedim böyle. Peki diyorlar ya, koca dünyada diyorlar. Koca dünyada. Gönlüne bir kız bulamadın mı?

Tırnak kesme yok muhtemelen böyle. Gözyaşı yok, balgam yok, bunun akıntısı yok muhtemelen böyle. Yani kir yok yani muhtemelen böyle. Yani gıdaların özü nur lan muhtemelen böyle. Diyordaki niye bu balgamlar, şunlar bunlar? Gıdadan kaynaklıyor bunlar muhtemelen böyle. Ondan kaynaklıyor bunlar muhtemelen böyle. İşte böyle bir cennet varken, arkadaşlar muhteremler, bir de ebedi alemi, sonsuz olanlar varken, dünya aldanmak, yani ben kelime söyleyeyim, aptallığımdan oluyor muhteremler. Aptallığı olmam ben böyle. Yani Allah bunu vaat ediyor muhteremler bak ya. Allah vaat ediyor muhteremler bunu buraya. Vaat-ı ilahi. Allah vaat ediyor muhteremler böyle. Ya, yaratılmış hazır canı şu an muhteremler böyle. Ne gerekiyor? Önce imanın kuvvetlenmesi muhtemelen. Sonra İslam yolunda dost yürümek, yalpa yapmadan böyle, taviz vermeden yaşamak muhtemelen. Allah'ın bizi nasip etsin inşallah. Yedet Ali Fatiha.